Eta berriz dienez Gajuzeko feriarat buruz, kigu aspalditik egiten dela, baina zuk piskat historia aipatzen aldaukuzu. Historia urtake, artetik eraiteko, liburu bat agertu dugu, da, bi hiru urte, liburu bat, kondatzen duena feria bere osotasunean. Liburu, eta nahi duenak biltzen aldu Gajuzeko herriko etxean, eta ni haureke baitut etxean, liburu hori. Liburu, feriaren abiamena emaiten dugu, hama bi, hama hiruaren mendeko. Eta, mila hiru egunean, feria papertza garretan agertzen da, ordean Nafarroako erreinuan ginen, guai jene Nafartarra gira hori, no? Erreinuan gira ondo, bost egun urtez. Beaz, feria hori, zaharrena da, erraiten dut, Baiunako eta Pauekoa sortu dira ondotik. Garrantzikoa da, zaharrena, dute batek gabe, eta irauten du, herritarek jala nahi baitute, eta plazak ere hori eskaintza baitu. Ondare bat bezala denez, jendea ere horrekiko heldu usu, fidela usu horrekiko? Nik uste baiet, Gajuzeko feria marka bat bezala geldi izan dela. Hori izta aski guaiko egunean, marka horrek behar du ere eta lagundia izan, gain bezala programa bat zebaitzek iran, jendeen nahi baitute ere beste zerbait ikusi eta familia guztiak heldu direlaik txipitik xaharrerat, behar du bakoitzak atxeman bere guztiko. Eta behaz, girazten dugunaik zaldi heziak, girazten dugunaik zaldi ferratzale bat ere, aldi honetan, horik horok emaiten dute markahari berritasun bat eta osatasun bat. Eta egiten duzu badak iziela amairu gajen mendetik edo amabi gajen mendetik Gajuzeko feira hori egiten dela, behmaneratan egiten otezea? Ez. Leheno egiten zen naturalki. Plaza honetako etxe guziak, dozena bat etxek, denek, ostatu bat zuten, ikusten duzu Dupratenia, Martixuria, Perutxania, ostatu ziren hori denak. Beaz, ostale errek zuten feira antolatzen. Demora ekin gelditzen da, zorionez, portaletenia behere honetan. Beaz, behar izan dugu herritarrek antolatu, jende gina azteko, eta hortako dugu abere merkatu estalian, ostatia egiten, hori jaten da angira eta gauza honik. Beaz, behar izan da antolatu, bai jenden dako eta aparkalekoak ere, ezin baitira utzi, egunka otuak bide bazterrean. Horrek horrega baiten du, herritarren eta parte hartziak duela feira iraulazte. Eta justuki antolaketa ipatzen baituzu, zomat denbora noiztik hasten zizte hori dena prestatzen, nola iragaiten da antolaketa hori? Zertaik hasten zizte? Hasten gira lehen eta bat, kabalen korralen ezartzia. Korralek usten dugu ben eskeruntan, zaldiak eta bihar behiak, horiek dira korra dira. Bestela, ekarleak ez dira bat ere kontent. Hek, galde egiten dute entzinetik, izena baiten dute, eta ni ikarriko dut kompazioare hoi bat zaldi, prestaket eta hori, plaza gainen, kabalen lekia prestatzia, horrek lan hau nea baiten du, du aste pare bat hasiak girela, eta gero, ostatu lekiak, edangiak ere bai, horik horok, aste pare batez, kasik, hiuteroin eta hamar bat, garrutzar ari dira antolaketan. Eta biak behaz behieak dira nagusituko, behien antolaketa desberdin kipastuko da, zure ustez jende gutiago ere urbilduko da? Bihar agorlein lehena hori zen feiraren egun ahondiena lehenago. Aldiz orai, nola behien eguna den, bakarrik, behi hazileak ez dire goititzen ari, hazile gutiago eta behaz interesa ere apaldu da. Behaz bihar izanen da jendia, jendia, guti xago sobraze behien ingurian, aldiz berdin geldituko da jendia, hemengo Gajuzeko apairiak, hemengo baskaria baitu harrakasta gaitza, eta jendia egiten da bihar berdin-berdina, hameko eta egoiti, hemen haibitute Gajuzeko plaza honetan, eta abe berkatu estalian, gien paskaiterat, bere lagunek iran, hor baitute hitzordua. Nola motibatzen alko sinituzke jende batzu unat hurbiltzedin? Baduzu hitz bat, hola? Hitz bat. Gajuzek bera, baduela mehasin egon. Gajuzek hitz polita hausu, deia. Herria, plaza bera halako baita, eta merkatu estalia, pentsa merkatu estaliak, hanba hiruaren mendian, bazen, ez zen holakoa, izan baita geroztik eta funditua eta herrea eta harra egina, pentsa bazen, merkatu estalia, hanba hiruaren mendian bazela. Beaz, Gajuzek bere baitai badu interesa, plazak, herriak eta abe merkatiak. Untza, mila esker hainitz, Noel. Mila esker zuari berdin. Egun hona, zu lehenik nola deitzen txira eta nungo tagasira? Ni jabiare, eletara. Eta zu? Ni Jean-Paul Meindaga. Eta zu azkena? Ni Pierre Armandaistaga. Ados? Bon. Hor garruzeko feiran gitzu, zerren ikustia dinazizte, zer ikusi duzie, piskata orkestenan? Oh, zaldikotxia eta jendiak eta launtzometik imasarean eta... Momentu hon baten pasatzeko? Bola, bola, horita bera. Be, nire gauza bera, tresnak eta zaldiak egun zaldiatxu, biak behiak eta... Ola, gio, bazkari poli bat iten albain badu zendako ez eta, ola? Gauza bertzea, zaldiak ikusten diosu, espezioak frango apaltuzu. Egio, to, lagunak errapalta, urtetik urtea ikusten du laun batzu, eta ekin askari hon baten egiterat, eta ara, to. Eta biak ere hojat ginen ziste? Alba du, bai, bai. Eta zen ahiago duzien, lehen eguna, la bigarren eguna? Ba, bia berdin, bazkaita. Biak, bai, bai. Bia berdin. Menu aldatzen duzu, berbazen baskari nahiago duziesiek, biarkoa edo gaurkoa? Ba, egun iten duen leheko berien inengitxo entxo biarre. Beti gauza bera da hemen, handirak eta antrakosta. Jendia, batzu fidel batzu hemen ordean. Ba. Bebe, urte usiz. Txazet intxun hemen, belarretan ari intzan, eta hauten libro itxu, eta ordean jengitxu. Voilà. Be mil esker hain itz, ja, onartu ik. Jauzetaz.